NPO Radio 1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Prominente partijgenoten van president Biden verwachten dat hij dit weekend zijn kandidatuur opgeeft. Tegen nieuwssite Axios zeggen ze dat Biden zelf ook heeft ingezien dat verder campagne voeren geen zin heeft. De druk om uit de race te stappen neemt verder toe, nu ook voormalig president Obama zou twijfelen aan zijn kandidatuur. Het campagneteam van Biden spreekt alle berichten tegen en zegt dat hij doorgaat voor een herverkiezing. In Spanje en Duitsland zijn 4 mensen opgepakt die kamikaze-drones voor Hezbollah wilden maken. De politie kwam ze op het spoor via grote bestellingen van motoren en ander materiaal. Hezbollah wordt door Iran gesteund en opereert vanuit Libanon. De drones zouden worden ingezet tegen Israël. In Parijs is een politieagent ernstig gewond geraakt bij een mesaanval. Een 27-jarige man wilde de inhoud van zijn tas niet laten zien. Daarop viel hij een agent aan op de Champs-Élysées. De aanvaller werd door een andere agent doodgeschoten. Parijs is vanwege de organisatie van de Olympische Spelen extra alert op het risico op aanslagen. Gisteren overleed iemand toen een man inreed op een terras. De politie ging aanvankelijk uit van een ongeluk, maar nu blijkt dat het mogelijk opzet was. Minister Van Wil van Justitie gaat ondanks de EU-boycott naar een informele vergadering in Hongarije. Hongarije is voorzitter van de EU, maar omdat premier Orbán op eigen houtje naar Rusland en China is gegaan, heeft de Europese Commissie nu uit onvrede een boycott ingesteld. Toch staan er volgens premier Schoof belangrijke punten op de agenda en is minister Van Wil maandag, ondanks eerdere kritiek vanuit andere coalitiepartijen, aanwezig bij die vergadering in Boedapest. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Het wordt iets warmer met 26 graden aan de kust tot 31 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Het grootste talent van deze wereld wordt op dit moment gewoon niet besteed aan het oplossen van de uitdagingen van de 21ste eeuw. Ik ben zelfs beter gaan skiën dan vroeger, omdat ik onverwachte oneffenheden in de piste moet opvangen. Ik dacht, als dit kan, dan kan alles. Ik geniet van de piekmomenten in de podcast. Als je tegenover iemand als Balkenende zit, dan moet het op dat moment gebeuren. Ik kan heel snel luisteren, sneller dan anderen. Het is een interessante gedachte dat ik op sommige gebieden meer kan dan anderen. Dit is de hartslag van Marnix Kluiters. Al 130 afleveringen lang gaat hij in zijn podcast Ecosofie op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kunnen we zo goed mogelijk met ons huis, de aarde, omgaan? Als nieuw lid van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur mag Marnix geen vragen stellen, maar antwoorden geven. Alle kennis die hij opdeed in de podcastgesprekken met onder meer Jan-Peter Balkenende, Kim Putters en Rutger Bregman komt nu van pas. Hij schreef er trouwens ook al een boek over, Duurzame Ambitie. Hij heeft sinds deze week ook de Ecosofie Academy en hij viert dit jaar een jubileum. Maar of hij daar nou blij mee is? Redouane Aïdouane. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Marnix. Welkom. Dankjewel. Een jubileum. Zeker. Ben je er blij mee? Nou, we hebben eigenlijk nog niet gezegd waar je jubileum over gaat. Hè? Ja, maar je vraagt wel of ik er blij mee ben en het heeft me op een hobbelig levenspad denk ik heel veel gebracht. Ja. Maar als ik zou mogen kiezen of ik het opnieuw zou mogen meemaken, dat ik mijn zicht midden in mijn studententijd of 20-jarige leeftijd grotendeels zou verliezen, zou ik natuurlijk voor iets anders kiezen. Maar ik ben wel bijzonder trots op waar ik nu sta. Wauw. Want je bent je zicht inderdaad bijna 10 jaar geleden kwijtgeraakt. Dat kwam plotseling. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, dus ik wist op dat moment wel dat kon gaan gebeuren. Maar dat de kans dat het zou gebeuren was niet zo heel erg groot. En ik kwam erachter in Spanje. Terwijl ik nog aan het leren was voor een hertentamen wat ik moest halen. Ik had 1 vakje nog openstaan voor mijn propeduizen, dacht ik. En dan staat je leven er ineens wel drastisch anders voor dan al mijn medestudenten. Met wie ik lekker aan het studeren was. Maar vooral ook lekker feest aan het vieren was bij mijn studentenvereniging Laurentius. Leuke dingen aan het doen was. Ik was mezelf heel sterk aan het ontwikkelen. Ik ging een bestuursshow doen bij een overkoepelend orgaan. Dus ik stond in de start. startschot voor heel veel nieuwe dingen. Vooruitgang. En het werd in zekere zin in eerste instantie kijken hoe je omgaat met achteruitgang. Wauw. Ik hoop niet dat het ten koste ging van je motivatie. Zeker niet, want we hebben net natuurlijk ook de quotejes gedaan. Ook en daar schuilt een explanation achter van uitleg hoe klonken de quotes en waarom klonken ze zo? Nou ja, ik had even contact natuurlijk met jullie al, want ik ben stiekem wel een beetje fan van dit programma. Ik luister zeker niet allemaal, want jullie doen er geloof ik 4 per week. Maar ik luister wel vaak, als er duurzame gasten in de podcast zitten. Dus ik zei al van ja, ik kan niet voorlezen, want ik lees geen braille. Ik doe alles auditief, dus alles wat mensen net hoorden, dat is een computerstem die een keer of 2, 3 zo snel praat als dat wij met elkaar praten. Ik geloof dat hij ongeveer 2 of 3 keer ook zo snel praat als dat we lezen. Een beetje in die orde van grootte. Dus ik moest razendsnel luisteren en dan vervolgens herhalen wat ik ooit in het verleden ergens een keer heb gezegd. En zeker dat laatste wat ik zei. Dus ik kan sneller luisteren dan heel veel andere mensen. Wat ervoor zorgt dat ook in een wereld waarin ik leef, waarin voor mij heel veel ook niet kan, dat ik in sommige delen ook wel beter ben. En dat vond ik wel heel interessant. Dat was iets waar ik al snel achter kwam. Binnen een paar weken denk ik al dat ik slechtziend werd. In een Facebookgroep met allemaal medepatiënten. Waarin een jongen, Joost, die op tv was geweest bij Tim Hofman, dit ook liet horen. En dat ik echt verbluft was. Want dat ik dacht van, ik dacht dat er minder kon. En jij laat dingen zien die ik helemaal zelf nog niet kan. Terwijl ik nu nog, of destijds nog eigenlijk niet beperkt was. Want je liet het net al even horen. Ik kan echt totaal geen knoop aan vastbinden. Ik weet niet eens hoe snel jij kan beluisteren. Ja. Want het is voor mij onverstaanbaar in principe. Nee, dus ik had deze techniek getraind? Ja, ik had op een gegeven moment ook een docent. En toen zat ik dat ook zo'n beetje. Toen ik was mijn oortjes vergeten. Die zei ook, ja, maar je hoeft echt niet bang te zijn dat er iemand in de trein is die jouw berichtjes met leuke meisjes of iets dergelijks kan afluisteren. Dus nee, maar dat is wel inderdaad ook een kwestie van dat omarmen. Want ik had nog een beetje zicht. Er zijn ook heel veel blinden en slechtzienden. En zeker in het begin, ik ook, die dan denken van, ik ga gewoon alles vergroten. Joost, die heeft me echt wel laten zien van ja, je kunt beter die ogen helemaal dicht doen, bij wijze van spreken. En gaan compenseren met de dingen die nog wel goed werken. Dat zijn in dit geval mijn oren. Ja. En daar ben ik dan ook wel heel ambitieus als ik ben. Wil ik het ook steeds sneller kunnen. En iedere keer een tandje hoger. Dus dat heb ik gewoon het maximale uitgetest. Hij zit nu op 85%, vertelde je me net. Ja, een 100 kan ik ook wel volgen. Maar dan kan ik, zeg maar, als ik op WhatsApp zou ik het ook wel met 100 uit de voeten kunnen. Maar als ik dan een artikel lees op een site, dan moet ik hem weer terugzetten. Dus zit ik de hele tijd te pielen. Dus met 85% heb ik een beetje een weg gevonden. Dat het voor alle dingen die ik lees. En als je met vrienden dan een drankje gaat doen en je zit de hele tijd zo een beetje dat auditieve voorlees-appje te gebruiken, worden ze er niet helemaal gek van? Sommigen wel. Dus ik werk ook meestal met oortjes of allerlei koptelefoons. Dan ook een beetje verschillend per situatie wat handig is. Ja. Sommige mensen vragen ook wel eens, vind je dan niet dat wij allemaal langzaam praten? Maar dat is toch heel anders om naar synthetische computers te hebben. Dat is inderdaad ook wel een hele goede vraag. Praten wij langzaam? Te praten? Nee, ik vind het wel prima hoor. Om als mensen ook nog gewoon een soort dynamiek te hebben. Ruimte te hebben om met elkaar te lachen voor emotie en zo. Dus heel veel podcasts luister ik ook helemaal niet versneld. Omdat ik het ook wel fijn vind om ook nog gewoon een normale wereld, zeg maar. Dus het is voor jou het versneld laten afspelen van gesprek is voor jou gewoon puur efficiëntie. Daar ben je gewoon er sneller doorheen. Dat en het zorgt voor hyperfocus. Mark Tichelaar heeft daar ook een heel mooi boek over geschreven. Focus aan, focus uit. Maar die zegt ook, ja, je brein heeft een bepaalde ruimte voor woorden in je hoofd. En hoe langzamer je leest. Hij was zelf dyslect. En hij kwam erachter van, ik moet gewoon sneller gaan lezen. Wat intuïtief helemaal niet klopt. Maar hoe sneller je leest, hoe minder ruimte er is om aan boodschappen doen te denken. Of aan de leuke voetbalwedstrijd die er vanavond is. Of de film waar je naartoe gaat. Oh ja. Dus hoe meer ruimte je daarmee opvult. Dus het zorgt er ook voor dat ik echt heel gefocust de materie tot me kan krijgen. Je zegt. Hoeveel procent kan je nog zien? Nou, dat is altijd een lastige vraag. Procent van mijn oogarts mag ik het volgens mij ook niet zeggen. Want ik zie in het midden een hele grote vlek. Dus ik zie helemaal geen detail. Ik zie wat zwarte vlekken. Hier in de studio is het voor mij wit, flatswit en wat zwarte dingen aan de randen. Okay. En dat betekent dat ik aan de zijkanten nog wel zie. En dat zit op 2 manieren in elkaar. Dus je oog werkt niet als een tv-scherm. Maar bijvoorbeeld een bal vangen, dat doe je met de reflexen van je ogen. En dat zit geloof ik aan de zijkant. Dus iemand die een tunnelvisie heeft. Niet in de figuurlijke zin van het woord, maar letterlijk kokervisie. Die kan nog wel letters lezen, maar die zal hele andere dingen niet kunnen. Maar die zal qua percentage heel snel veel hoger scoren dan ik. Dat is niet helemaal eerlijk. Dus ik heb qua oriëntatie heb ik nog redelijk wat aan mijn zicht. Dus ik kan plekjes in de trein vaak nog wel zelf vinden. Maar ik kan helemaal geen detail zien. En ik weet ook helemaal niet hoe mensen eruit zien en zo. Ja, een quote. Ik ben zelfs beter gaan skiën dan vroeger. Mijn techniek is verbeterd omdat ik onverwachte oneffenheden in de piste snel kan opvangen. Ja, je bent gewoon beter met skiën geworden. Ik ben best wel fanatiek skier. Ik heb vroeger op mijn 13 en 14 heb ik wedstrijden geskiet. 2 keer ook meegedaan aan het Nederlands juniorenkampioenschap zelfs in Oostenrijk. Omdat we in Nederland natuurlijk geen bergen hebben. Dus ik was daar altijd heel erg mee bezig. En toen ik slechtziend werd, had ik nou niet bedacht dat dat de hobby of de passie was die ik nog zou kunnen voortzetten. Maar dat kon wel, want er was een Nederlands visueel gehandicapte skivereniging. En ik weet nog dat ik met iemand in mijn woonkamer destijds stond en die zei ook van ja, maar niks. Je kan inmiddels niet meer fietsen, je loopt buiten met een stok. Moet je dan niet ook gewoon accepteren dat het skiën niks gaat worden? Dus ik dacht, ja, lijkt me ergens ook wel. Maar er is ook een Nederlands visueel gehandicapte skivereniging, dus er zullen ook wel mogelijkheden zijn. Toen ben ik een week naar Oostenrijk geweest. Dat was ook heel, heel tof. Met allemaal guides. Mijn familie ook mee, want het was een gezinnenreis. Ze doen overigens wel meerdere reizen. En de eerste dag stond ik op de piste samen met Kees. En we stonden op de kinderwei. En dat is natuurlijk, ik had het net over vooruitgang versus achteruitgang. Mm-hmm. Ook wel de achteruitgang waar jij start. Helemaal vanaf begin af aan opnieuw. En Kees zei, ja, laten we even kijken of je inderdaad op die reflexen, op die zijkanten van je zicht, nog achter me aan kan skiën. Want hij had donkere kleren aangedaan. Het is natuurlijk overal wit. Ja. En Kees was binnen een fractie van een seconde was die weg. Dus die stond op een gegeven moment heel stuk naar beneden. Die riep, Marnix, kom eraan. En die moest natuurlijk een stuk omhoog lopen. Maar dat was wel even een moment dat ik dacht van oeh, dit kan nog wel eens een pijnlijke situatie worden. Nou, toen werd het omgedraaid. Hij is achter mij gaan skiën en op basis van commando's mij de berg af gaan coachen. Dus als een soort third-person shooter mij in beeld hebbend. En ook het veld over de piste in kaart. En op basis van die commando's ben ik gaan skiën. En dat betekent dus eigenlijk dat alles gewoon helemaal wit is voor mij op de piste. Heel af en toe zie ik nog wel iets aan de zij, maar zeker op snelheid heb je daar helemaal niks aan. En dat zorgt ervoor dat ik echt helemaal moet voelen hoe het komt. Maar ja, je kunt niet een boegel even wachten tot je hem gevoeld hebt. Dan moet je natuurlijk je houding helemaal zo aanpassen dat je daar op een goede manier doorheen kan gaan. Wauw. Dus ja, zoals ik ook in dat berichtje zei, toen ik erachter kwam dat dat nog kon. Want aan het eind van de week stond ik weer echt te carven op de skis. En allemaal mooie, interessante begeleiders. Ik heb met 6 mensen geskiet die week. En inmiddels met heel veel meer mensen die mij daar echt heel erg mee hebben geholpen. Die gaven mij wel de vibe van er is gewoon nog echt heel veel mogelijk. Dus dat was wel heel erg gaaf. Ja, voor jou is geen berg te hoog zo te zien. En jij gaat er gewoon dwars doorheen. Ja, nou, sterk nog, ik heb eentje zelfs beklommen nog een keer in Zwitserland. Dat is ook nog terug te vinden op YouTube. Wauw, op YouTube, wat moeten we intikken? Want we willen het allemaal zien. Hoe wit voelt. Hoe wit voelt. Menno Koelewijn ben ik destijds die dat initieerde op bovenaan de berg gekomen. Mooi man, mooi. Zeker. Marnix, 130 afleveringen heb jij gemaakt. Je bent een podcastmaker, veel meer dan dat hoor. Maar vandaag gaan we het voornamelijk hebben over je podcast Ecosofie. We gaan het hebben over wie je bent, over je jeugd, over de liefde. Nou goed, het wordt een uur lang alles over Marnix in principe. Maar 130 afleveringen, Ecosofie. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dat zijn een heleboel. Hoe heb je dat kunnen volhouden? Ja, zeker. Jij zegt allemaal dingen. Dus het wordt voor jou als interviewer dan een trucje volgens mij om dat allemaal binnen een uur te houden. Want ik weet hoe dat is om als interviewer heel veel materie in weinig tijd te stoppen. Zeker. Dus ik let heel goed op mijn tijd vandaag. Maar nee, ik vind het ontzettend leuk. Ik ben ooit tijdens mijn studie erachter gekomen dat ik dacht van ja, die winstmaximalisatie. Dat is het toch niet helemaal. Ik kwam een stage groot corporate terecht. En ik had bedacht om daar heel erg carrière te maken. En binnen 2 maanden dacht ik toch, poeh, dit was het niet. En dat was voor mij wel een punt dat ik dacht, ondanks dat binnen het bedrijf ze alle ruimte voor gegeven. Maar ook, ik was destijds 2 jaar slechtziend. Ik dacht dat ik al 2 jaar slechtziend was, maar dat was natuurlijk pas. Er zat nog een heel stuk verwerking bij en daar heb ik alle ruimte voor gekregen. Dus dat was heel erg fijn. Mm-hmm. En later ook afgestudeerd. Maar ik ben wel vanaf dat moment ook aan het denken gezet van, hoe kunnen we nou ook betekenis creëren vanuit onze werkomgeving? We lopen tegen hele grote uitdagingen aan deze eeuw. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat al ons werk wat we doen eraan bijdraagt dat dat opgelost wordt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uiteindelijk kunnen streven naar goed leven voor iedereen? Toen kwam ik ooit de term ecosofie tegen via filosoof Henk Oosterling. Wat letterlijk staat voor de wijsheid van het huis. En dat vond ik wel heel mooi om een duurzaamheidspodcast te beginnen die veel breder is dan alleen het klimaat. En wat mij ook een enorme kapstop gaf om eigenlijk heel veel onderwerpen af te gaan die maar een beetje met onderwerp te maken hebben. Dus ik ben 130 afleveringen langs politici gegaan, interessante mensen uit het bedrijfsleven. Ik heb Feike Siebesma al heel snel kunnen interviewen, die daarna het ontzettend tof vond wat ik aan het doen was. En mij weer heeft gelinkt aan heel veel interessante andere mensen. Ze zeiden, nou, moet je met die gaan praten. Ja. Als een lopend vuurtje eigenlijk. Ja, zeker. En op een gegeven moment word je ook een beetje ontdekt. Dus dan kom je erachter dat ook heel veel mensen het eigenlijk wel heel leuk vinden om bij in de podcast te komen. Ja, het onderwerp duurzaamheid. Waarom is dat zo'n onderwerp dat jij bijzonder interessant vindt? Nou, twee dingen. Ik vind enerzijds dat we te veel eigenlijk met elkaar concurreren over dingen waarmee we eigenlijk het geheel groter kunnen maken, maar dat we dus te veel aan het vechten zijn. En dat heeft niet zoveel nut om echt met z'n allen voor welzijn te gaan. En ik denk dat we veel te veel waarde creëren op de korte termijn en niet op de lange termijn. Sterker nog, dat die waarde op de korte termijn ten koste gaat van de lange termijn. Dus ik denk dat we dat anders moeten gaan doen, omdat we anders onszelf in onze eigen staart bijten. En we krijgen de rekening echt nog wel een keer gepresenteerd. Maar we zijn dadelijk met 10 miljard mensen hier op deze aardkloot. Dat is in de historie nog nooit voorgekomen. Sterker nog, dat stond er echt 100 jaar geleden totaal anders voor. Dus het is heel interessant om te kijken van hoe gaan we nou op een manier samenleven op deze planeet, zonder dat het één grote samenleving hoeft te zijn, maar wel op een manier dat ook houdbaar is met z'n allen. Dat we hoogtechnologisch denk ik ook, welvarend, of met welzijn, maar met z'n allen hier een prettige manier van leven kunnen hebben. En dat vraagstuk fascineert mij ontzettend. En dat is duurzaamheid voor mij. En ik denk dat dat veel breder gaat dan alleen een klimaatprobleem. Want ik denk dat als we alleen het klimaatprobleem oplossen, dat we nog wel wat dossiers open hebben staan die we daarna en daarna en daarna weer aantikken. Ja, want was jij al sinds jongs af aan... Nee? Daar had ik heel kort over zijn. Ja. Nee, ik wilde gewoon carrière gaan maken in de grote corporate wereld. Ja. Ik vond dat heel mooi. Alleen daar ben ik heel snel van teruggekomen. En waarom? Omdat... Wat gebeurde er in die 2 maanden dat je dacht, nou, dit wordt hem niet? Nou, ik kwam sowieso daar niet zo heel goed uit met de systemen en zo. En ik heb daar altijd een beetje discussie over met mijn moeder. Al hebben we die discussie lange tijd al niet meer gevoerd. Maar ik denk altijd van, nou ja, doordat ik slechtziend ben geworden, zijn er dingen gebeurd waardoor ik veel sneller door bepaalde dingen heen ben gegaan. En ben gaan nadenken over bepaalde gewetensvragen en zo. Dat soort zaken. Kan je een voorbeeld geven? Nee, weet ik eigenlijk niet zo concreet. Want ik weet natuurlijk niet, als ik wel had kunnen zien en ik was stage gaan lopen, of ik dan tegen dezelfde dingen aangelopen was. Alleen de kans dat ik dan veel normaler door het arbeidsproces heen had gekund, die was wel groter geweest. En nu liep ik eigenlijk al heel snel tegen dingen aan. En dat is dus wel met slechtziende te maken, dat ik dacht, wauw, weet je wel, er zijn mensen die het tof vonden om een week met slechtziende te gaan skiën, vrijwillig. Dat kostte in feite gewoon geld. Dat is tof, dat is betekenisvol. En ik zit eigenlijk te kijken hoe ik gewoon zoveel mogelijk geld kan gaan verdienen in een carrière. Ja. En ik denk wel dat dat iets is wat veel eerder bij me is gaan landen dan heel veel mensen die toch een beetje in het learn, earn, return verhaal zitten. Mm-hmm. Waar ik eigenlijk aanvankelijk ook naar op zoek was, denk ik. Dus eerst leer je heel veel, dan ga je een hoop geld verdienen. Aan het eind van je carrière ga je een beetje teruggeven. Ja, in de podcast ga je dus op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met ons huis, de aarde. Ja. Daar heb je 130 podcastafleveringen aan toegewijd. Je hebt zeker niet de minste namen bij jou aan tafel gehad. Heb je het antwoord? Nee. Maar het is ook een illusie dat we daar een antwoord op gaan vinden. Ja. En het is ook een illusie dat één iemand daar een antwoord op heeft. Dus het is juist het mooie als we gaan kijken hoe we ook elkaars antwoorden daarin kunnen gaan waarderen, denk ik. Dat vind ik veel leuker. En daarom vind ik het ook zo leuk om vragen te blijven stellen. Om te kijken hoe iedereen op zijn manier naar de wereld kijkt. En ik denk wel dat er bepaalde kaders zijn waarin we moeten gaan kijken hoe we daar binnen kunnen functioneren. Denk je dat alle Nederlanders wel volledig bereid zijn om de juiste stappen te zetten om deze aarde te beschermen? Alle niet. Maar verre het grootste gedeelte denk ik wel. Mits ze daar ook de mogelijkheden toe hebben en niet gefrustreerd zijn. Want je merkt wel frustratie op het moment dat er wat gebeurt met ja, vanuit Politiek Den Haag. Zeker. Dat ze besluiten om de prijs omhoog te gooien, ja, vanwege klimaatdoeleinden. Om een bepaalde tax te behalen of om een bepaalde percentage te behalen. Nederland is zo klein. En ik snap deze mensen wel. Ze zeggen Nederland is zo klein. China hoeft maar een puf te laten. En we zijn weer in disbalans. Ja, dat is helemaal waar. En wat jij zegt nu een aantal dingen heel snel achter elkaar. Ik ben me de laatste tijd heel erg aan het verdiepen, ook in zaken als psychologie. Ook wat cursussen voor gevolgd vanuit de vitaliteitskunde. En ik denk wel, en dat vind ik, dat is een van de interessantste kantelingen die ik zelf heb doorgemaakt. Ik dacht eerst, we moeten het gewoon binnen het kapitalisme gaan oplossen. Dus je hebt eigenlijk producten in de winkel liggen, die hebben een bepaalde prijs. Alleen daar zitten heel veel dingen niet in berekend. Dus de schade die verricht wordt, daar krijgt iemand anders een bonnetje van. Ofwel de toekomstige generaties, ofwel mensen op een andere plek. Dus kun je zeggen, dan moeten we toe gaan rekenen, wordt alles duurder. Alleen, dat betekent wel dat sommige mensen het nog wel kunnen betalen en sommige mensen niet. En dat betekent ook dat je het heel erg aan het doen bent op basis van moeten. En ik denk uiteindelijk dat we een transitie moeten maken omdat we het willen. En als je kijkt hoe dat gaat, dan denk ik dat de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, echt een essentieel rapport heeft geschreven wat daarover gaat. En dat is dat mensen grip willen hebben op hun leven. Zo heet het rapport ook, grip. En dat is dat ze persoonlijke controle willen ervaren. Dus het gevoel willen hebben dat ze invloed hebben op de jungle die het leven is. Hoe je daar doorheen navigeert. En ik denk dat we dat vaak overgeslagen hebben. Dus dat ik heb er net een heel mooi gesprek ook over gehad met Remco de Boer, die dat ook schetst in zijn boek Droomland. Dat er toch heel veel dingen altijd zijn gebeurd omdat dat moet. De Belgen hebben daar een heel mooi woord voor, motivatie. Ik blijf het vaak zeggen, misschien dat mensen die wat vaker naar mij luisteren helemaal gek van worden. Maar ik vind het in de kern wel heel mooi hoe dat gaat. En het is ook een tijd waarin er heel veel misschien moet. Maar we moeten wel kijken hoe we dat met z'n allen ook zo kunnen neerzetten dat we het in eerste instantie eigenlijk doen, ook omdat we het willen. En dan ben ik even kwijt wat jouw hoofdvraag was, want dit was wel essentieel om dat even bij te vertellen. Nou, zullen we gaan naar de vraag, wat moeten de Nederlanders doen om het om op een kleine schaal, op micro gebied, duurzamer te zijn dan dat ze nu al zijn? Nou, ik denk dat je moet kijken naar, en dat in het boek Duurzame Ambitie, wat ik onlangs heb gepresenteerd samen met mijn mede-auteur Mark Siegenbeek van de Heuklom in januari. Geef ook aan dat er verschillende manieren zijn om invloed uit te oefenen. En wij denken dat iedereen invloed kan uitoefenen, wel op verschillende lagen natuurlijk. Maar ik denk, doe ook, als je het kan, doe alles. Maar doe ook vooral niet te veel. En dan vervolgens, omdat te veel niet lukt, daarna helemaal niks meer. Inderdaad, vanuit die hopeloosheid van ja, in China gebeurt ook niks. Ik denk dat je beter bepaalde dingen wat dieper kan doen en dan echt goed. Zodat je dat uitstraalt ook naar je omgeving. We halen ook de 3 graden van invloed aan. Dat betekent dat je invloed hebt niet alleen met wat je zelf doet, maar ook op je vrienden, maar ook op de vrienden van je vrienden en de vrienden van je vrienden. Dus dat betekent dat die cirkels steeds groter worden. En ik denk als we dat soort dingen gaan doen, als we heel innovatief worden, niet alleen technologisch, maar ook sociaal, dat wel een manier van denken en doen zou kunnen zijn die over de hele wereld uiteindelijk het net laat sluiten. Zodat we met die hele wereld ook binnen die planetaire grenzen kunnen komen. Ja, in je boek zeg je ook, denk niet alleen na over hoe je duurzaam kunt zijn in je vrije tijd, maar ook in je werk. Ja. En daar verbind je 80.000 uur aan. Wij werken dus 80.000 uur. Ja, en sommige mensen die ik spreek, die doen er volgens mij wel ongeveer dubbele. Maar ik geloof dat het gemiddeld genomen 80.000 uur is. En want doen wij tijdens ons werk veel minder aan duurzaamheid en klimaatbewustwording? Nou, ik denk dat er meer gedaan kan worden. Dus ik denk dat er heel veel mensen helemaal niet doorhebben hoeveel hefboom-effecten ze kunnen realiseren als ze op hun werk gaan nadenken over hoe ze hun werk zo kunnen inrichten dat daar allerlei zaken gebeuren die ervoor zorgen dat die transitie naar een duurzame samenleving aangejaagd wordt. Ja, want ik heb nu ongeveer 7 schermen. Ik gebruik er maar 2. De rest staat wel gewoon aan, maar daar kijk ik niet eens naar. Is dat een manier om Ja, dat is een kleintje. En dan zou je eigenlijk bijvoorbeeld ook nog een briefje erop kunnen pakken van waarom staat dit scherm eigenlijk aan? En dan hem misschien nog wel kunnen laten branden. Maar dan denkt iedereen dadelijk van, oh ja, dat is eigenlijk best wel raar. Ja. En dan is het idee dat als je echt zo'n diepgaande stap zet, een small win heb ik het over, dat je eigenlijk acties gaat creëren die effect hebben, een potentieel effect hebben wat veel groter en diepgaander is op de lange termijn. En dat vind ik altijd interessant, om mensen daarmee te verrijken met dat soort stappen. Dus je hebt laaghangend fruit, maar het gaat eigenlijk verder dan het laaghangend fruit. Het gaat over stappen die je kan zetten, die potentieel veel groter worden. De luisteraars die alle 130 podcastafleveringen hebben beluisterd. Wat was de boodschap die ze elke dag had willen meegeven? Ja, ik weet dus niet of dat één boodschap is. Ik vind het wel altijd leuk en dat doe ik inmiddels niet in alle 130 heb ik gedaan, maar inmiddels wel vanaf nummer 30 of zo stel ik altijd één vaste openingsvraag van wat zou je veranderen als je het een jaar voor het zeggen hebt in de wereld. En ik sluit altijd af met wat geef je de millennial en inmiddels de alle generaties of de toekomstige generatie mee als ze starten aan hun carrière op de arbeidsmarkt. En daar komt toch wel heel vaak in terug dat iets moeten gaan doen waar ze goed in zijn. En dat sluit ook of goed in zijn en wat ze leuk vinden. En dat sluit wel heel erg aan ook bij hoe ik erover nadenk. Dus dat ik denk dat de plek waar jij je als een vis in het water voelt, dat wel de beste plek is ook om verandering te realiseren. En dus je hoeft niet per se van mij bij het meest groene initiatief te gaan werken. Het kan ook bij de meest vervuilende de plek zijn. En als je daar maar verandering gaat realiseren. En misschien ben jij, en er zijn verschillende rollen dus in een transitie, wel heel geschikt om op een totaal andere plek te zitten dan iemand anders. Die vaste plek is er niet. Dus ik zou heel erg op zoek gaan naar enerzijds je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik ga daarin heel erg uit van het model van de zelfdeterminatietheorie. Dat is een stukje autonomie, een stukje binding, een stukje competentie. Ofwel dingen doen die je leuk of belangrijk vindt. Je begeven tussen mensen waarin je jezelf kan zijn en jezelf kunnen ontwikkelen. Als dat goed zit en dat in combinatie met het aanjagen van de Sustainable Development Goals, dan denk ik dat je een heel mooi pakket hebt om deze wereld echt iets te brengen. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Redouane Aitouar. Tot 2 uur zit ik hier met Marnix Kluiters. 130 podcastafleveringen verder. Eco-Sophie, als je het nog niet hebt gehoord, ga het checken. Hij heeft Jan-Peter Balken aan tafel gehad, Kim Putters. En daarmee voert hij gesprekken. En ja, de gesprekken die hebben hem denk ik ook wel een mooie post bezorgd. Hij is namelijk nieuw lid van de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur. Ik wil niet zeggen dat het komt door de gesprekken, maar ik wil wel zeggen dat het komt door je inzet binnen duurzaamheid. Een mooie nieuwe post. Dankjewel. Ik heb daar heel veel zin in. En het is inderdaad wel zo. Ik ben 6 jaar geleden die podcast ooit begonnen. En dat leidt dan altijd weer tot allemaal nieuwe initiatieven. Ja. Ik heb ook 6 jaar lang heel veel vragen gesteld. Want ik heb hiernaast ook nog wat andere podcasts mogen doen. Onder andere voor de Sociaal-Economische Raad en het College van Rijksadviseurs. En ik had ook wel zoiets van, nou wil ik eigenlijk ook wel een keer antwoorden gaan geven. En ik heb natuurlijk een boek geschreven, Duurzame Ambitie. Daar volgt nu ook de Academy uit. Ging het zo misschien nog wat meer over hebben. Maar ik vind het ook wel heel interessant. Nederland is een ontzettend rijk land aan allerlei instituten. En de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, we hadden het al even over. Nederland is ontzettend klein. We willen heel erg veel op dezelfde vierkante meters. En dat is precies waar dat over gaat. En dat is ook waar heel veel duurzaamheidsvraagstukken gaan landen. Ja. Dus ik vind het heel erg leuk om als junior raadslid daar de komende 4 jaar mee aan de slag te gaan. En wat betekent dat voor jou? Het is wel een heel mooi stukje erkenning dat inderdaad ook, ik ben geen hoogleraar of gepromoveerd of zo, maar dat je zo vanuit de praktijk als freelancer ondernemer, zelfstandig ondernemer, toch een beetje zelf een visie opbouwen, dat je dan ook op zo'n plek terecht kan komen. Dus ik zou iedereen ook aanmoedigen om, als je dit soort dromen en ambities hebt, ga er gewoon voor. Ik wil niet zeggen dat het lukt, maar het brengt je altijd meer dan dat je denkt. Ja. Nou, wat ga jij daar echt brengen? Wat voor stempels ga jij drukken? Wat voor nieuwe Marnix-energie gaan zij voelen? Zijn wel allerlei interessante dingen die ik in de podcast heb geleerd. De laatste tijd gaat het regelmatig over fosfor in de serie. We hebben nu de stikstofcrisis, maar fosfor is iets wat uit mijnen komt. In Marokko, China, Amerika heb je dat. Dat is de basis van. Ja, ik heb biologie, scheikunde, natuurkunde tot mijn grote frustratie inmiddels na de derde laten vallen. Dus ik zit met beperkte kennis dit soort dingen dan altijd te vertellen. Maar volgens mij is het onder andere de basis van ons voedsel. Dus dat is gewoon niet houdbaar. En dat gaat over een jaar 50 tot eenzelfde soort crisis. Alleen dan echt vele malen groter als de stikstofcrisis leiden. Dus dat soort zaken zou ik wel heel leuk vinden om daar naar binnen te brengen. Maar goed, ik weet niet hoe dat precies gaat. We gaan eind augustus starten. Dus dan ben ik heel benieuwd wat voor zaken daar naar voren komen. Maar de rapporten die ze hebben geschreven, dat sluit heel erg aan. Onlangs nog over brede welvaart, maar ook zaken als kernenergie, waterstof. Maar allerlei thema's waar ik me al heel lang mee bezig hou. Dus ik ben heel erg benieuwd of we dat kunnen laten landen. Want De ministerraad moet er ook op reageren. Ja. Dus ja. Dat, je gaat geen vragen stellen, maar antwoorden geven. Ja, wel door heel veel vragen nog te stellen. Hoor. Door nog heel veel vragen te stellen. Met z'n allen dingen uit te zoeken. Maar dan is het ook wel weer leuk dat uiteindelijk... Ja, nou, je zegt net je hebt biologie laten vallen. Maar ik heb naar aflevering 2 geluisterd van je podcast. Alweer weer heel lang geleden voor jou. Oh, fascinerend. En daarin spreek je met Martijn Visser, denk ik. Ja, en hij heeft wel biologie gestudeerd. Ja. Dus ik denk ook, als jij mensen om je heen hebt... Ja, die wel de juiste kennis hebben, dan kun je gewoon de juiste antwoorden geven op een gegeven moment. Dat is ook altijd mijn aanpak eigenlijk al geweest. Dat ik heb 2 microfoons gekocht en dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk een hele scala aan interessante mensen, als ik vragen heb, dat ik er nu een soort model voor heb gecreëerd, dat ik ze kan stellen. En dat ik daar ook nog heel veel mensen mee kan verrijken. Want ik vind het ontzettend leuk om duurzaamheid te zoeken op plekken waar mensen het eigenlijk niet verwachten. Ja, hij vertelde dat hij voor een reis met een dijkboot de bodem van de oceaan heeft mogen bereiken. En toen gingen alle lampjes aan. En het eerste wat hij zag is een groen flesje of een blikje. Ja, flesje Heineken was het volgens mij. Ja. Dus die hebben hun marketing ook daar op de diepzee heel goed op orde. Hou op. Het is toch bizar. Ja. Ik heb wel die van Will Smith gezien op Netflix. Die doet precies hetzelfde. Maar die zag gelukkig geen plastic afval. Maar hele mooie wezens. Visjes met lichtgevende... Het was fascinerend om te zien. Ja. Nee, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Want ik kan het zelf natuurlijk ook allemaal niet zien. Dus ik moet het heel erg hebben van verhalen. En dat vind ik wel echt heel erg tof. Als mensen zo gepassioneerd ook over dat soort zaken kunnen vertellen. Ik ga waarschijnlijk ook met, ben ik haar naam, Bernice Notenboom in gesprek. En zij is poolreiziger. Ze woont niet meer in Nederland. Maar ja, dat lijkt me wel heel tof om toch vanuit haar te horen hoe dat is. Om in dat soort landschappen ook rond te lopen. Ja, de Academy die ga jij... Die ga jij lanceren binnenkort. Daar gaan we het zo meteen ook even over hebben. Maar op X hebben mensen natuurlijk ook een mening over jou. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Zullen we even gaan luisteren? Ik ben al een tijdje niet meer actief. Voor mij de beste podcast op gebied van duurzaamheid. Bied inzicht in de problematieken en handelingsperspectief aan de hand van experts. Marnix interviewt de gasten op een prettige manier en heeft een fijne luisterstem. Waardeloos. Spreker hoort zichzelf veel te graag. Eindelijk een goed boek over wat we wel kunnen doen. Blij met het geweldige werk van deze mannen. Hij weet het gesprek te leiden op zo'n manier dat technische onderwerpen ook voor de leek goed te volgen zijn en grijpt vaak terug op uitspraken en definities van eerdere gasten. Waardoor een heldere rode draad ontstaat voor de vaste volgers. Mooie podcast. Boeiende gasten, inhoudelijk sterk. Leuke afwisseling tussen theorie en praktijk. Hashtag Marnix Kluiters. Ik kom er nog goed vanaf. Ja? Ja, ik hoorde maar 1 negatief ding, volgens mij waardeloos. Dus dat, maar dat komt ook misschien omdat ik niet super actief op social media ben. Dus ik zoek het in die zin ook niet zo op. Degene die dit heeft opgegeven, die zegt... waardeloos spreker hoort zichzelf veel te graag. Dus ik denk dat je in je podcast veel te vaak... te horen bent. Ja, en dat blijf ik wel gewoon nog doen. Dus, het is ook gewoon jouw podcast, toch? Zeker, dus dat mensen hoeven ook niet te luisteren. Ja. Ik vind het wel leuk als mensen goede feedback hebben. Ik vind dit niet heel opbouwend. Nee. Want als ik dit ga veranderen, dan zijn er waarschijnlijk wel andere mensen die zeggen van, waarom heb je dat veranderd? Dus dat hou je altijd voor en tegenstanders. Het valt me wel op dat je meteen de negatieve reactie eruit pikt. Nee, ik was meer eigenlijk opgelucht dat het hierbij bleef. Dus de positieve reacties vind ik echt ontzettend leuk. Ja, het zijn heel veel positieve reacties, ja. Ja. Na 130 heb je nog genoeg buskruid om er nog 130 af te vuren? Ik wil denk ik wel doorgaan tot de 1000, hoor. Oh ja? Ik heb wel eens gedacht, van zou het niet na 20 afleveringen op zijn? Maar eigenlijk iedere aflevering brengt weer nieuwe vragen met zich mee. En er zijn zoveel vakgebieden. Mensen hebben eigenlijk vaak helemaal niet door hoe groot het probleem is. Het is gewoon overstijgend aan alles wat we doen. En dat vind ik het leuk om dat uit te pluizen. En zeker in combinatie ook met hoe we goed leven kunnen leiden. Dus we moeten niet alle problemen oplossen en dan met z'n allen zagrijnig bij elkaar gaan zitten. Het kan gewoon. We kunnen hier met z'n allen iets heel moois van maken. En prettig leven. Terwijl dat ook gewoon goed in symbiose is met ons huis, de planeet. Ja, je krijgt zoveel lof over je boek, over je podcast. Helpt dat je gemotiveerd te blijven? Zeker. Dus kijk, mijn boek is geen bestseller geworden in de zin dat er 250.000 exemplaren zijn verkocht. Ik vind dat het wel heel goed gegaan is. Ik hoop dat het iets is wat gewoon de komende 15 jaar een boek is wat relevant blijft. Ik denk het wel, want zo dat probeer ik eigenlijk met al mijn werk te doen, dat het redelijk tijdloos van aard is. Het zou natuurlijk mooi zijn als we alle problemen over 10 jaar opgelost hebben, maar dat verwacht ik niet. En dan vind ik het wel heel leuk dat we ook mailtjes krijgen van mensen binnen grote corpus, zoals ASML of een Shell of waar dan ook. Maar ook mensen die aan het ondernemen zijn, die gewoon aan de slag gaan op basis van de materie die ik opgeschreven heb. Want ja, ik kan podcast maken, ik kan een boek schrijven, maar daarmee hebben we de wereld natuurlijk nog niet veranderd. Dus ik leun daarin wel weer heel erg op de mensen die het ook in de praktijk gaan doen. Ja, en krijg je ook wel eens weerstand? Want ik bedoel, alleen maar lof, daar ga je denk ik niet heel erg van groeien. Oh ja, zeker. Ja? Ja, maar op een gegeven moment denk je van nou, ik doe het eigenlijk gewoon best wel goed. Ik ga verder met waar ik mee gebleven ben. Sowieso, ik ben een podcast begonnen die over het algemeen een uur per aflevering duurt. Soms wel langer. Ja. Ja, dan hebben heel veel mensen mij in het begin voor gek voor geklaard. Van wie gaat dat nou luisteren? Ja. En ik dacht altijd, want ik kwam vanuit andere podcasts, dat daar is publiek voor te vinden. Ik moet ze alleen nog vinden. Ik heb altijd heel erg geloofd in wat ik doe en ik vond het zelf ook heel erg leuk om op die manier te doen. Dus als ik het niet op die manier had gedaan, had ik misschien wel veel minder leuk gevonden. Had ik er veel minder van geleerd. Was ik misschien wel nu helemaal niet bij die RLI uitgekomen. Dus ik heb daar altijd heel erg in geloofd. En dan heb je natuurlijk ook nog weerstand van mensen die het gewoon niet eens zijn met wat je zegt. En dan vind ik het, als mensen een constructief verhaal hebben, altijd wel leuk om ze juist te ontvangen. Maar dan moet het niet alleen maar boos zijn en een middenvinger. En zelfs dan vind ik het nog wel interessant om in gesprek te gaan, te horen waar de zorgen van mensen zitten. Maar ik vind weerstand eigenlijk altijd een heel leuke manier om, leuk weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval wel interessant van hoe kan het nou dat ik probeer iets goeds te doen voor ons allen, dat weerstand oproept. Dus vind ik altijd wel leuk om vooral te luisteren dan. In je laatste podcast, die is deze week nog verschenen. Daarin hoorde ik heel veel reclame, leek het wel. Terugblikken naar hoe goed jullie het doen en wat jullie allemaal bereikt hebben. En natuurlijk, daar is wel ruimte voor. Je mag wel even terugblikken en je mag wel even trots op jezelf zijn. Maar dat ging echt wel bijna 30 minuten door. 25 tot 30 minuten was het aan één stuk door een soort van, dit is wat we hebben gedaan, dit is hoe blij we met onszelf zijn. En op een gegeven moment dacht ik, ja, als je er 130 hebt gemaakt, hoe vul je de rest dan nog even? Ja, nou haal je wel wat dingen door elkaar. Want ik heb 130 reguliere afleveringen gedaan. En het boek is daar eigenlijk uit voortgekomen. En eens in de zoveel tijd, in het begin heb ik 3 afleveringen met Mark gemaakt over waar het boek over gaat. Want het boek bestaat uit 3 delen. Hoe je persoonlijk duurzaam leiderschap kan doen. Hoe je duurzaam leiderschap op de werkvloer en hoe je de duurzame organisatie kan inrichten. We hebben nu een academy gemaakt. Dus daarin gaan we een training aanbieden aan mensen over duurzame ambitie. We wilden eigenlijk gewoon even terugblikken op een boek. We hebben 4 jaar over gedaan. Hoe is dat geland? Wat zijn de reacties erop geweest? Dus daar hebben we inderdaad op teruggeblikt. Ik vind het erg zo een beetje jammer dat je zegt, jullie waren wel heel tevreden over jezelf. Ik denk dat we trots waren. Dat mag. Alleen dat hoorde ik wel heel overduidelijk. Ja, nee, op een gegeven zeker. Moment dacht ik, krijg ik nog wat diepgang te horen? Krijg ik nog nog iets te horen waar ik voor heb ingetuned, om het zo even te noemen? Nou, dat was voor die aflevering specifiek niet de opzet. Want we wilden in die aflevering eigenlijk mensen meer vertellen over hoe het was gegaan en wat we gaan doen in die academy. En dat is dus eigenlijk meer een soort uitzonderingsaflevering. Dus ik kan me wel voorstellen als je daar niet mee bezig bent, dat het een beetje frustrerend is. Ja. Want voor de rest zijn eigenlijk alle afleveringen, probeer ik mezelf helemaal niet zo aan naar voren te laten komen. Vooral de gasten een mooi podium te geven om dat te doen. En dat is eigenlijk ook, als je alle reguliere nummers pakt, is dat het model wat we hebben. En hoe zorg je ervoor dat je niet naast je schoenen loopt, Marnix? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik hoop dat mijn vrienden me daar scherp op houden. Familie, vriendin, dat soort zaken. Want het is natuurlijk ook wel heel erg leuk als er mooie recensies. Je liet het net met de computerstem van alles horen. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel vleiend. En dat kan gebeuren als je naar buiten gaat. Er zal ook nog wel, zeker als het nog groter wordt, een hoop negatieve lading naar bovenop komen. Maar ik hoop wel heel erg ook mezelf te kunnen blijven. Maar kunnen jouw vrienden dat? Kunnen jouw vrienden ervoor zorgen dat je niet naast je schoenen loopt? Dat denk ik wel, maar ja, dat weet ik niet. Ik zou niet weten hoe je dat precies moet doen. Maar ik denk dat het vooral naar mezelf toe belangrijk is om authentiek te blijven en altijd te blijven doen wat de kern is en waar ik goed in ben. En dat is gewoon. En hoe meet jij dat voor jezelf? Wanneer heb jij het idee van oké, wacht even, nu moet ik even weer mijn schoenen in? Ik denk als ik af ga stappen van het reguliere model. Dus ik denk dat de kern van wat ik doe, en dat is gewoon die ecosfeer-podcast maken, als ik me daarvoor dat soort zaken te goed ga voelen. Of als ik ben zelf altijd heel blij dat ook mensen die destijds was ik nog een heel kleine podcast, hele grote inspirerende namen die bij mij te gast kwamen, dat gewoon gedaan hebben omdat ze het tof vonden wat ik aan het doen was. Als ik dat zelf bij andere mensen niet meer zou doen, ja, dan denk ik dat er wel iets misgaat. Dus ik vind het altijd leuk om mensen, ook zelfstandig podcastmakers, weer verder te helpen. En ik kan natuurlijk ook niet tegen alles ja zeggen, want ik doe ook heel veel. Dus er zullen vast mensen misschien niet luisteren die zeggen van ja, dat is niet mijn ervaring bij jou. Dat kan gebeuren, maar in de regel, als ik dat soort dingen helemaal niet meer doe, dan denk ik wel dat ik verkeerd bezig ben. Hoeveel aanvragen krijg jij ongeveer per week binnen? Voor? Media, activiteiten, podcast. Ja, dat verschilt heel erg. Maar het is niet dat ik wekelijks ergens zit. Het zijn leuke verzoeken. Ik ben zo een paar keer nu op Radio 1 geweest bij BNR. En verder wel veel leuke podcasts waar ik te gast ben geweest over duurzaamheid. Dus cool. Dat vind ik eigenlijk zelf het leukste om lekker een uur te gaan kletsen ergens. En dat vind ik ook heel erg leuk dat daar, al is het in de nacht, wel nog ruimte voor is. Ook op zender als Radio 1. Ja, top. Helemaal goed. We gaan even terug naar jouw jeugd. Dit is jouw jeugd, hè? Ja, het klinkt in die zin heel bekend. Ik heb gekozen voor skielergeluiden, omdat ik moest denken aan het geluid van mijn jeugd. Het is toch altijd wel dat ik in mijn jonge jaren in Bunnik opgegroeid ben tegenover een schoolplein. En onder andere samen met die Martijn Visser, die jij net noemde, gast 2. Wij zijn elkaar heel lang verloren, zijn broertje van mijn beste vrienden. Maar hebben wij altijd heel veel op het schoolplein skatehockey gespeeld. Dus dan deden we eigenlijk gewoon ijshockey, alleen dan met skielers aan. Oh, vet, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat was heel cool. Er stonden op het schoolplein op een gegeven moment 2 houten palen aan de ene kant, 2 houten palen aan de andere kant. Vet. En dan met een tennisbal urenlang, ook al regende het of wat dan ook, tot bloedens toe. Hè. Dan ging je af en toe goed hard op je bek en dan heel knie opengehaald. Oh, maar gewoon lekker met z'n allen spelletje doen en je helemaal verliezen in de activiteit zelf. Ja. Dat was echt fantastisch. Oh, jij brengt mij ook weer even terug naar mijn jeugd. Ja, oh, mooi. Ja, dit deden wij in Amsterdam-West. Ja, weliswaar iets minder ruimte, maar wel met skillers en een hockeystick. En dan, man. Ik vind het altijd mooi hoe simpel het leven dan ook kan zijn. Ja. We kunnen de meest toffe dingen doen, maar uiteindelijk met een oude hockeystick. Dat waren de oude hockeysticks van mijn moeder van vroeger. Een tennisbal en dan een paar skillers die ook al jaren meegingen. Gewoon lol maken. Hoe was jouw jeugd? Wat voor jeugd heb jij gehad, Marnix? Ja, eigenlijk heel onbezorgd. Dus ik ben opgegroeid tegenover een schoolplein. Dat was ontzettend leuk. Ik heb tot mijn 5e ben ik enigst kind geweest. Ik heb een broertje gehad dat het niet gered heeft. Maar dat was op mijn 2e. Dus daar heb ik allemaal bewust niet superveel van meegemaakt. Daarnaast 2 andere broertjes gehad. Dus wij zijn een heel mannelijk gezin in die zin. Met 3 jongens thuis. Dus ook wel op strijd en dat soort dingen. Voetbal heeft altijd een grote rol gespeeld. Ik ben vanaf mijn 8e groot Feyenoord-fan. Andere broertjes toen we naar Eindhoven verhuisd zijn voor PSV. Dus dat is altijd mijn jongste broertje dan weer voor Feyenoord. Dus dat was altijd leuk. Veel op sport gezeten, getennist, op voetbal, uiteindelijk hockey, een paar jaar geskiet. Dat soort zaken. Dus, klinkt als een heerlijke jeugd, hè? Ja, lekker actief met z'n allen, leuke dingen doen, in de zomers kamperen. Ja. Dus daar kijken we altijd met een heel warm gevoel op terug. Mooi, mooi. In je leven wankelde het ook even? Zeker, meerdere malen. Meerdere malen. En je koppelt hier een plaat aan. Dit nummer van Coldplay, Last, koppel je aan welk wankelmoment? Ja, dat was eigenlijk toen de grootste kanteling in mijn leven kwam. En dat was dat ik dacht dat ik alles voor mekaar had. Hè. Slechtziendheid. Op een gegeven moment daar weer bovenop gekomen. En ik zat bij een grote stage en dat zou moeten kloppen. En ik kon op borrels ook nog wel vertellen dat het allemaal zo goed stond. Maar ik me eigenlijk gewoon helemaal niet gelukkig voelde. En toen heb ik dit nummer heel veel geluisterd. Dus ik moest ook even goed nadenken toen jullie me dit vroegen. Maar dit vond ik wel heel treffend. Dat ook als je zoekend bent en je verloren bent, dat er altijd wel weer openingen zijn om het wel weer te vinden. Just because I'm losing, Coldplay, Last. Marnix, jij zit hier tot 2 uur. En we praten over duurzaamheid, over de Academy die eraan zit te komen, over de podcast die jij aan het maken bent. Je bent al 130 afleveringen verder, Ecosofie. Ja, de Academy, dat is een plek waar jij mensen uit het bedrijfsleven wil gaan omscholen of iets gaan bijbrengen? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou, we hebben dat boek Duurzame Ambitie begin dit jaar uitgebracht. En je kunt natuurlijk een boek schrijven en dan een grote punt zetten. Afgerond project, klaar. Hopen dat mensen wat mee gaan doen. Maar een boek lezen is natuurlijk wel leuk. Wij hopen vooral dat de materie die we in het boek opgeschreven hebben, dat mensen er ook echt wat mee gaan doen. Wij denken dat als je met een groep aan de slag gaat, dat in een trainingstraject nog veel beter aangepakt kan worden dan alleen het lezen van 300 pagina's of zo. Dus we willen in die Academy langs dezelfde thema's van het boek, dus in je eigen leven, op de werkvloer en de duurzame organisatie langs gaan. En wij geloven er heel erg in dat een stukje persoonlijk leiderschap en duurzaamheid heel erg bij elkaar passen, omdat het allebei gaat over verantwoordelijkheid nemen. En daarin hopen we mensen te versterken met de juiste tools om transities echt verder te brengen. Ik heb ChatGPT gevraagd om wat hulp. Oh. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je zicht voor 1 dag volledig zou terugkrijgen, wat zou je dan als eerste willen zien? Ja, die is persoonlijk. Ja. Die is persoonlijk, ja. Als eerste, hè? Dus ik mag maar 1 antwoord geven. Ja. Dan ben ik toch wel benieuwd hoe mijn vriendin eruit ziet. Je hebt er nooit gezien. Ja, heel klein beetje vanuit mijn ooghoeken. Maar ik heb wel eens met mensen staan praten en dat ik pas later bedacht, oh, dat was jij. En dan had ik niet in mijn hoofd het juiste plaatje erbij zitten. Met wat ik daarvoor, want je beeld je natuurlijk wel wat in. Als jij een boek leest, dan bedenk je daar ook allerlei hoofden bij. Ja, precies. Dus, bekijk, mijn vriendin ook wel is van iets dichterbij dan ik met heel veel andere mensen doe natuurlijk. Maar ik denk dat het beeld niet overeenkomt met wat ik in mijn hoofd heb. Oké, okay. Oh wauw. En als tweede? Lekker naar de Kuip, wedstrijdje Feyenoord. Ja. Ze zijn toch maar mooi ingehaald. Dan. Ja, nee, klopt. Ja, nee, ze hebben het goed gedaan de afgelopen jaren. Ja. Ik als Ajax-ziet, ja, heb nu even helemaal niks te zeggen. En jullie weten als Ajax-ziet eindelijk hoe het is om Feyenoorder te zijn. Oh wauw, ja. Dat klopt inderdaad. Ja. Ik hoop alleen dat het heel snel weer gaat kantelen. Ja, nou, bij Feyenoord is het 20 jaar lang dof ellende geweest. Ja. Met een paar hoogtepuntjes. En toch bleef je standvastig Feyenoorder. Uiteraard. Ja, ja. Ik heb een verrassing voor je. Oh. Ja, wat ik zelf het meest typerende voor Marnix vind, is dat hij echt een heel empathisch persoon is eigenlijk. Altijd heel begaan met andere mensen en heel geïnteresseerd. Ja, het klinkt misschien heel afgezegd, maar heel veel mensen zijn dat. Ik ken zelf eigenlijk weinig mensen die eigenlijk altijd vriendelijk en lief zijn. Hoe hij met iedereen omgaat. Met zijn eigen vrienden, maar ook met mijn vrienden. Mensen met wie hij werkt. Altijd geïnteresseerd. Ik vind het heel knap dat je steeds nieuwe projecten en nieuwe initiatieven weet te vinden en daarin weet door te bloeien. Ik zie je dan gewoon opbloeien met weer iets nieuws en een nieuwe oplossing en een nieuw project eigenlijk om je doelen te vinden en iets bij te dragen aan het klimaatprobleem. En nou, ik wens je gewoon heel erg toe dat je daar nog heel lang mee door kan gaan en dat je ook echt goede oplossingen vindt waarin je door blijft bloeien en groeien. We hebben geluisterd naar naar Michelle, mijn vriendin. Van het wordt er wel helemaal warm van als ze dat zo zegt. Ja. Dus ontzettend leuk dat jullie haar zo gevraagd hebben. Ja. Ja, je kent het programma natuurlijk heel goed. Dus je wist al ongeveer wel wat er aan zat te komen. Ja. Maar je wist niet wie. Nee, maar ik wist wel dat er iemand een beetje nerveus was thuis. Dus, ik had al wel wat ideeën. Oké. Michelle, wat betekent Michelle voor je en de mensen om je heen in alles wat je doet? Nou, zeker. Michelle is natuurlijk, we zijn elkaar tegengekomen uiteindelijk via een dating app. En ik had daar niet opgezet dat ik slechtziend was. Dus dat was wel even zoeken hoe we dat gingen doen. Maar het was heel erg leuk. We zaten daar de eerste keer en toen was het eigenlijk gelijk al echt ontzettend leuk. Dus het is allemaal vrij snel gegaan. We kennen elkaar nu 2 jaar. We wonen samen in Den Haag. zijn vrij snel weer verhuisd. Ze heeft een heel mooi huis uitgezocht. Het is wel iemand die met veel daadkracht, maar ook heel liefdevol is. En ook veel voor mij doet. En vooral ook heel veel voor mij betekent. Dus dat, dat is mooi. Wel echt ook steun aan toeverlaat. Waar viel je op? Want je kon er niet zien. Maar het moest wel iets zijn waarvan je lichaam dacht, dit is het. Nou, we hadden eigenlijk die eerste date al. Want ik geloof dat we op zondagavond hadden afgesproken. En dat was om 19:30 of zo, denk ik. En uiteindelijk ging ze om 20:30 pas weer weg. Dus een hele avond zitten praten. En dat is wel iets wat heel erg leuk is. En wat ik ook heel erg leuk vind aan haar. Kijk, ik kan ook best wel wat dingen natuurlijk niet echt zelf. Maar dan komt zij met het idee om samen naar Drenthe te gaan. Dus dan zijn we naar Cabbers gegaan. Dan ga je van huisje naar huisje helemaal wandelen door de Drentse natuur daar. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En sowieso lekker samen eten. De terrasjes. Zij kookt heel lekker. Dat vind ik wel hele leuke dingen ook om samen te doen. En met name ook een beetje het avontuur beleven. Dus dat we gewoon ergens heen gaan. En dan wel zien wat er gebeurt. Of ergens uitkomen. Dat soort dingen. Dat vond ik heel erg grappig. Mooi. Zeker vanaf het begin. En ook dat er wel wat hoe zeg ik dat op een goede manier? Maar ze kijkt ook wel gewoon op een leuke manier naar dingen. Dus dat vind ik heel erg gaaf. En altijd heel erg open. Een van de tofste dingen die ik vind is dat ze... En ik zou daar helemaal niet de moeite zelf voor nemen. Maar is dat ze een... moet ik het goed zeggen? Ze heeft een spel dat met katten... Dan ben ik de naam van het spel kwijt. Maar dat heeft ze helemaal toegankelijk gemaakt... zodat we dat samen konden spelen toen we vorig jaar naar de Veluwe gingen. Oh, vet. En dat was wel echt cool. Dus ben je daar een heeft kattenmens? Nee. Maar het is een kaartspel. Het is een kaartspel? Ja, het heet Exploding Kittens, dat is het. Oh, okay. En zij heeft daar helemaal braille op gemaakt. Ik dacht echt een spel met katten. Nee, alsjeblieft niet. Oh. zij heeft daar helemaal braille op gemaakt... waardoor we dat samen konden spelen. En toen hebben we dat samen met ons op onze vakantieaccommodatie... daar met een... daarbuiten met een hele lekkere borrelplank samen zitten spelen. En ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Hoe ze ook kijkt hoe ik met alles mee kan doen. En waar ik af en toe zelf denk van... laat maar. Dat zij toch echt heel erg gelooft dat het echt belangrijk is... dat we dat gewoon samen kunnen doen. Dat ik er heel deel van ben. Vasthouden. Ja. Niet laten gaan. Ja. We gaan bijna eindigen. Het is bijna 2 uur, Monix. Ja. Het vliegt de tijd. We eindigen hier altijd met de liefde. Nou goed, ik weet echt wel waar jouw liefde is en wie jouw liefde is. Het nummer dat je koppelt aan de liefde is het nummer Walk of Life van Dire Straits. Waarom dit nummer? Ja. Ik zit niet heel erg in de muziek. Dus ik moest even goed nadenken over dit verzoek. En toen zat ik te denken van wat past hier nou bij. En op een gegeven moment weet ik nog dat wij samen waren in het vorige huis. En dat ik iets in mijn hoofd had zitten. En dat zat ik voor een beetje na te doen. Maar ik kan ook niet heel goed zingen. Dus ja, dat was even zoeken van welk nummer was dat nou. En toen kwam uiteindelijk bleek dat dit nummer te zijn. En ik vind dit soort wat oudere muziek wat rustiger. En daar hebben we heel veel samen naar geluisterd. Staat me bij. En ik vond het wel heel mooi. En toen dacht ik op een gegeven moment, dan is dit nummer wel wat past bij. Dus dit nummer brengt je zo meteen even terug naar, naar de oude huis? Ja, nou zeker ook wat meer naar het begin van de relatie toen het echt wat serieus werd. Dankjewel, Monix. Bedankt voor je tijd, bedankt voor je openheid. Succes met de podcastreeks die je volop aan het maken bent. De Academy die eraan zit te komen. En alles wat je nog allemaal gaat doen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ontzettend leuk. En wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me even weten wat je van dit gesprek vond. Dat kan via LinkedIn of Instagram, Redwan Uitworg. En dan laat ik je nu achter met De Liefde van Marnix, Walk of Life van Dire Straits. Slaap lekker. walk of life. Yeah, you do the walk of life. NPO Radio.